Christina. W ekranowym śnie proszę czas, by się zatrzymał. Still, I'm still time's gone. Była to zdecydowanie długa chwila oddechu od myśli przewodniej dzisiejszej audycji, ale jakże piękna. Tomasz Makowiecki, płyta Moizm, utwór Dziecko Księżyca, gościnnie z udziałem Daniela Bluma i Józefa Skrzeka. Płyta, która ukazała się 7 lat temu i od tej pory ciągle czekamy na następny, równie piękny album tego artysty. A my wracamy do twórczości Trevora Horna. O ile lata 80. to taki czas, w którym jego produkcje dominowały na listach przebojów, to już w kolejnej dekadzie, no właśnie, ciągle był aktywny, ciągle był obecny, ciągle jego utwory trafiały na listy przebojów i także odkrywał kolejnych wspaniałych artystów. Jednym z takich jego odkryć był artysta, który nazywa się Seal. Dzisiaj coś z drugiej solowej płyty tego artysty, chyba mojej ulubionej cały czas płyty, która nazywa się po prostu Seal. Tak, bo dwie pierwsze płyty nie miały tytułów, więc drugi album i utwór, który otwiera całość, a nazywa się Bring It On. Bring it on! First I didn't have the will to carry on. Illusions in my mind, like that picture when you feel you can't go on, like you've been left behind. Life goes on now. Take me to that funky place where you were never born. Carry on now. Psychedelic tendencies of love, bring it on. Bring it on. Bring it on. Bring it on. Don't wait until tomorrow. Bring it on. Bring it on. Bring it on. Give me something for the dream. You know I love the way you save me. A broken fall I depended on was only love I was feeling. It goes on now. Take me to that funky place where you and I were born. Carry on now. Any reason you should feel for sure. Unconditional love, bring it on. Jego głos to marzenie każdego producenta. Tak kiedyś zapowiedział występ Seala Trevor Horn. Przechodzimy do kolejnego wykonawcy. Tomek Beksiński kiedyś określił ich mianem kameleonów muzyki rockowej, bo faktycznie grupa Simple Minds zmieniała swoje oblicze wielokrotnie. Jedną chyba z najważniejszych i najlepszych płyt tego zespołu jest album Street Fighting Years z 89 roku, który produkował duet Trevor Horn i jego najbliższy współpracownik Steven Lipson. No to utwór tytułowy z płyty Street Fighting Years, Simple Minds. Thank you. through the windows, mangoes in a whirl. There's a multitude of candles in the windows of this world. I'm looking out to colors, jigging out the streets. I'm counting out the numbers, I'm gonna never change. And I hear you and I love you, I'll follow you elsewhere. I remember this occasion, I remember it. Well, we got panic in the evening, we got a fun in the streets. And I hear you and I bother you, I call you and I say. And I hear your sister call out, and I hear her call your name. And I call on you to remember, things won't be the same. But don't you think that I don't care, man? Don't you think that I don't know, man? Don't you keep them calling out in a place not far from here? And I hear big wheels are turning, and I say you have to fear. And they say this is a time and place to cause true bad news. And I hear big wheels are turning, and I say you have to fear. They say this is a time and place to cause true bad news. And I love you, I look for you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To był Simple Minds w rękach Stevena Lipsona i Trevora Horna. Steven Lipson także brał udział w pewnym projekcie, który parę lat temu Trevor Horn uruchomił. Zespół nazywał się Producers. Steven Lipson, Trevor Horn, a także Lowell Cream. Ludzie, którzy właśnie zazwyczaj siedzą po drugiej stronie szyby, tak jak mówiłem, przy konsolecie i zajmują się muzyką innych artystów, no ale także zrobili coś razem, coś autorskiego i coś moim zdaniem godnego uwagi, chociaż przeszło to bez większego echa, a szkoda. Producers i You and I. and I, Producers. Dziękuję panie Wojtku za pozdrowienia z drogi do pracy. Trasa Piaseczna Mszczonów, który pozdrawia także całą budzikową rodzinę trójkofanów. Dziękuję za pozdrowienia od pani Krystyny. I oczywiście zachęcam do przesyłania myśli na adres michal.kirmuc@polskieradio.pl. Skoro wspomniałem, że w grupie Producers był także, jest także Lol Cream, to muszę powiedzieć, że ta przyjaźń Trevora Horna i tego artysty sięga, no, wiele lat wstecz, gdy Kevin Godley i Lol Cream odeszli z zespołu 10cc. Na początku trochę bardziej skupili się na tworzeniu teledysków dla Ultravox, Police, Yes, Duran Duran czy Frankie Goes to Hollywood. Także tworzyli różne rzeczy pod szyldem Godley and Cream i jeden, chyba największy przebój tego duetu właśnie wyprodukował Trevor Horn. To był 85 rok i utwór Cry. Godley and Cream, utwór Cry. Jeszcze jeden odpoczynek od muzyki głównego bohatera dzisiejszego spotkania. Proszę bardzo. Część z Państwa wie, że lubię grzebać po archiwum Polskiego Radia. No jak usłyszałem taką wersję utworu Czas czekania, czas olśnienia grupy Budka Suflera, muszę się nim podzielić. Czas czekania, czas olśnienia w wersji radiowej. czas czekania, czas olśnienia, budka suflera. Pierwszy album po długiej przerwie nagrane z Krzysztofem Cugowskim w roli wokalisty. Niby takie drobiazgi, a jak cieszą takiego muzycznego archeologa, jak prowadzący dzisiejsze spotkanie. Budka suflera wraca, jak wiadomo, z pierwszą płytą w dorobku nagraną z Felicjanem Andrzejczakiem w roli wokalisty, więc myślę, że też będzie okazja, by nie tylko sięgnąć po nową muzykę tego zespołu, ale przypomnieć sobie rzeczy, które w latach 80. nagrywali właśnie z Felicjanem Andrzejczakiem. A co Trevor Horn robił na przestrzeni ostatniej dekady? No nie tylko była płyta Producers Made in Basing Street, ale na przykład o jego usługi poprosił Billy Idol. Like I've ridden down a million, run through every roadblock in this town. I laughed at all the signs that say speed will kill you. It took you to slow me down. I'd forgotten how to fly. I'll remember before I die. It's a crooked line I follow. It's a rocky road. Alright. A white man sings the blues like there just ain't no tomorrow. His misery is always colorblind. I've taken every remedy for ignorance and sorrow, something to cure this wicked mind. And I've forgotten how to fly. I'll remember before I die. It's a crooked line I'd follow, and a rocky road I'd ride. It's a bitter pill I swallow, just to keep my side, just to keep you satisfied. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To był utwór Bitter Pill, który rozpoczynał album Kings and Queens of Underground Billy'ego Idola. Wspominałem o tym, że grupa Pet Shop Boys kilkakrotnie sięgała po usługi Trevora Horna. Ostatni raz to były lata 2000. W każdym razie po roku 2000, 2006, o, dokładnie. Album Fundamental, moim zdaniem jedna z najlepszych płyt tamtej dekady, jedno w ogóle z ciekawszych płyt w dorobku duetu Pet Shop Boys i taki piękny powrót do formy. Ten album rozpoczynał utwór Psychological. Pamiętam, jak wtedy w 2006 roku w Warszawie odbywał się na Służewcu taki festiwal, którego gwiazdą było Pet Shop Boys oraz grupa Daft Punk. Aż trudno uwierzyć, że to była frekwencyjna Klapa. Powiedziałem na początku, że wrócimy jeszcze do muzyki jest produkowanej przez Trevora Horna. W 2011 roku muzycy wrócili do materiału, który grali w 80 roku. Nagrali go na nowo. Całość wyprodukował Trevor Horn, a zaśpiewał Benoit David. Ale dwa lata temu pojawiła się także nowa wersja tej płyty, już z podmienioną partią wokalną i zaśpiewaną przez Trevora Horna. Ale my posłuchamy sobie tej wersji z 2011 roku. Fly, from here we can fly. Along the edge of this airfield, the old propshaft and liner stand, altimeters reading zero, formless memories lingering. Nights are cold on this airfield. I sit alone and watch the rain die, locked on the wavelength, caught in the beam, falling slowly into the screen. Potrzebna będzie dogrywka, jeśli chodzi o twórczość Trevora Horna. To na tyle na dziś. Dziękuję Państwu. Audycję zrealizowała Halina Leszczyńska. Ja nazywam się Michał Kirmuć, a zostawiam Państwa w towarzystwie Phila Collinsa, Tonego Banksa, Mike'a Rutherforda,